Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 11 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Przyszedł czas, że musimy strzec granic Polski z poświęceniem, mówił w Dniu Święta Niepodległości prezydent. Biało-czerwony pochód, w stolicy rusza Marsz Niepodległości. Polska granica nieustannie szturmowana, prawie 500 ataków tylko ostatniej doby. 103 lata temu Polska wróciła na mapy świata. W całym kraju trwają obchody Święta Niepodległości. W Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza kończą się centralne obchody z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Złożono wieńce, oddano salut narodowy, podniesiono też flagę państwową, a zebrani wysłuchali wystąpienia prezydenta. Uroczystości na Placu Piłsudskiego obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co mówił prezydent Andrzej Duda? Prezydent mówił, jak ważne wydarzenia dokonały się 103 lata temu. Odzyskaliśmy wtedy po dekadach zaborów upragnioną wolność. Potem bywało z tą niepodległością różnie. Były lata kolejnych wojen i kolejnych zawieruch. Ale jak zawsze, jak mówił prezydent, czciliśmy ojców niepodległości i powiernikami tej spuścizny byli m.in. żołnierze. A dziś, jak podkreślił Andrzej Duda, mamy czas próby dla patriotyzmu i dla polskiego wojska, bo trzeba ponownie stanąć do obrony granic. Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe działania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej. Uroczysta odprawa Wart jest takim punktem kulminacyjnym dorocznych obchodów Święta Niepodległości, a wcześniej prezydent Andrzej Duda wręczył 9 oficerom Wojska Polskiego i Straży Granicznej nominacje generalskie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Pod biało-czerwonymi barwami, manifestując swój patriotyzm, tłumy Polaków ruszą ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości. Wskutek sądowych orzeczeń kwestionujących legalność zgromadzenia, by wydarzenie mogło się odbyć, zdecydowano o nadaniu mu charakteru państwowego. W okolicach Ronda Dmowskiego, gdzie rozpoczął się marsz, jest Karol Darmoros. Powiedz, co mówią jego uczestnicy, jak wygląda sytuacja na miejscu? Na miejscu ogromne siły policji, które mają zabezpieczyć marsz, a trasa zgromadzenia została wygrodzona barierkami. Uczestnicy przejdą z Ronda Dmowskiego przez Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego na błonia stadionu PGE Narodowy. Jak podkreślają, udział w Marszu Niepodległości to dla nich manifestacja patriotyzmu. Ja to odbieram też jako obowiązek. Skoro jestem w Polsce, mam na to czas, więc po prostu chciałam tu być i jestem. Znakomita forma oddania właśnie czci tym ludziom, którzy wywalczyli nam tą niepodległość. Na zakończenie marszu na błoniach Stadionu Narodowego zaplanowano wystąpienia liderów narodowców. Karol Darmoros, dziękuję za relację. A napięcie na pograniczu z Białorusią nie słabnie. Minionej doby doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy. Szturmu próbowała dokonać grupa około 150 migrantów, mówi Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. Zachowywali się agresywnie wobec funkcjonariuszy, żołnierzy. Rzucano gałęziami, rzucano kamieniami, kawałkami drewna, tutaj też tymi belkami drewnianymi, żeby obniżyć ogrodzenie. Sprawą kryzysu na polsko-białoruskiej granicy zajmie się na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięknie lśnią dziś, proszę Państwa, żołnierskie trąbki w słońcu, tuby, waltornie i saksofony, bo dziś słonecznie, choć nie za ciepło. Słonecznie na przeważającym obszarze kraju, jedynie na północy zachmurzenie umiarkowane, tam front atmosferyczny i tam więcej chmur i tam słaby deszcz lub mrzawka. Możliwe. Na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 11-12 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, tylko na Podkarpaciu może być jeszcze porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Week w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe.

nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Jest trójka do trzeciej, niech cię kopnie albo głupia jak. W sumie to dlaczego? Ona, bohaterka przysłów nie tylko gęś. Dziś na stołach, bo dziś świętego Marcina, 11 listopada, na stołach, czy tylko w Poznaniu, to pytanie do państwa. Kiedyś gęsi nie jedzono, bo traktowano gęsi jako takie zwierzę domowe, jak kota czy psa. Natomiast ja przeszukałem tutaj internet, już widzę gulasz gęsi z czekoladą i pomarańczami podany z owsianymi plackami. Można? Nie wiem, dlatego państwa pytam. 227 trójek w sprawach kulinarnych na 11 dzień listopada. Gęsina i oczywiście rogale. O rogalach będziemy mówić, ale bardziej zastanawia mnie kwestia, no właśnie tego nielota, czyli gęsi domowej, która dziś króluje, czy nie króluje? Na stołach. 13 minut po 13. Nasz

Polsce wydaje mi się, że to jest jeszcze niedoceniany surowiec. Sprężystość tego puchu jest naprawdę fenomenalna, najwyższa na świecie. On jest używany w bardzo ekskluzywnych strojach, a nawet w kosmosie. Stroje kosmonautów również są wyposażane prawdopodobnie w puch pochodzący chyba z Japonii, ale to jest polski puch. To jak, drodzy państwo, gęś na stole bardziej, czy bardziej babcina, dobrze mówiłem, kołdra wypełniona puchem gęsim. 227 trójek. Karuzela gna, głośnika wciąż muzyka gra. Kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śpi trochę mdli, jak szarlotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Kilka bym na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, mocno wódę leję w gardło, by ukoić czar. Co tam na kupciuk i w górę połatany ciuk. Czuję ten wiatr pęd, aż głowa odpada. Się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielkie cis. Czujność śpi trochę mdli, jak szarlotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Czy warto, czy nie warto, mocno wódę leję w gardło, by ukoić żal. Co mi panie dać w ten niepewny czas? Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat? Kilka starych szmatów bym na tyłku szedł. I czy warto, czy nie warto, mocno wódę leję w gardło, by Kleo to tak trochę jak pani Beata chce brzmieć, prawda? No i nawet brzmi. Nie? Michał Jakubik się krzywi. 26 minut po godzinie 13. Co tam z gęsiną? Czy dzisiaj króluje na państwa stołach 227 trójek? A kto z państwa jadł świętomarcińskiego rogala? Świętomarciński rogal? Wiernik równy dopełniaczowi, czy też nie? I co on w sobie powinien mieć na ten temat? Również dziś kulinarnie się zagłębimy w trójce do trzeciej. Już za chwilę. A teraz mrozu. Dzieci wpadną w szał. Wchodzą. światem zakręcić i zniknąć. Znam te okolice jak własny cień, kiedy bloki lipiec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew galaktyką, a my z osiedla familią. Wody mi daj, już za chwilę w trójce do trzeciej. Wbrew pozorom, proszę państwa, państwo doskonale wiedzą, nie jest to jeden wyraz. Jak świętować 11 dzień listopada kulinarnie? Gęś zagryźć najlepiej świętomarcińskim rogalem, ale to raczej specjalność poznaniaków. Natomiast jest jeszcze przynajmniej jeden sposób, taki sposób aktywnie celebrujący 11 dzień listopada. Patrząc na statystyki, to największe biegi w Polsce to właśnie były biegi niepodległościowe. No jak tam państwo biegają? Biegali rano. Z biegami to również jest kwestia, czy w lesie biegać? Niektórzy mówią, a niech idą tam, żeby nie przeszkadzali, żeby nie zamykać miasta, żeby nie blokować ulic. Ale z drugiej strony taki dzień jak dziś, to przecież ten bieg też ma coś wyrażać i ma być pewną manifestacją swoich, no może nie poglądów, ale swojego patriotyzmu. Niech tak będzie. Gdzie mają biegać w takim razie? Po mieście czy po lasach? 13.30 na zegarkach, 2273 to nasz numer telefonu oczywiście. Wody mi daj, tak, tak, już teraz. Kwiat jabłoni w trójce. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, o, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie? Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja już się nie zmienię. Więc przez płonący las wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Do końca ten fortepian niech zagra sobie. Tak jest. Kwiat jabłoni oczywiście w Trójce do Trzeciej. O biegach z okazji Dnia Niepodległości, o bieganiu jako formie świętowania już za chwilę w Trójce, tak jak słowo się rzekło. Natomiast powiem Państwu, mam dwa telewizory przed sobą. Grające, zapalone, informujące. Jeden mówi tak. 11 listopada Marsz Niepodległości w Warszawie. Zgoda. Drugi mówi Marsz Narodowców w Warszawie. I pytanie moje, czy rzeczywiście trzeba być naiwnym, żeby nie powiedzieć głupim, żeby zamarzyć sobie normalne świętowanie, takie wspólne, czy nie stać nas na to 11 listopada choćby? To pytanie do Państwa, tak, oczywiście. 227 trójek, jak świętować? A można razem, czy nie? Czy będziemy ciągle się dzielić po obu stronach barykady? Będziemy świętować. Za 25 minut 14. Czekam na telefon. 227 trójek, przypominam. Zabiją me serca. Do biegu gotowi start. Biegacze, nie tylko ci trójkowi, nie tylko państwo, zwykli świętować Dzień Niepodległości właśnie, a jakże nie inaczej, na biegowo. Krzysztof Łoniewski rozmawiał o tym ze współtwórcą i wieloletnim współgospodarzem audycji, mistrzem Europy w biegu na 400 metrów przez Płotki, właśnie o świętowaniu na biegowo. Dziwne wyrażenie przyimkowe, ale niech będzie na biegowo, z Pawłem Januszewskim. Nieraz mieliśmy przyjemność uczestniczyć w biegach niepodległości, nie tylko w Warszawie. Co ty sądzisz o takim pomyśle na obchodzenie tak ważnego święta narodowego? No jeżeli spojrzymy na falę ludzi, którzy biegają, to myślę, że to jest doskonała okazja na to, żeby też na biegowo uczcić to święto. Ludzie szukają takich okazji. Patrząc na statystyki, to największe biegi w Polsce to właśnie były biegi niepodległościowe. Nie miało znaczenia pogoda, no bo często w listopadzie było zimno. Bywało różnie. Ludzie jakby kompletnie tego nie zauważali. Sam fakt, że to jest możliwość pokazania swojego przywiązania do barw. Nie wiem, w jakim stopniu też to, że ludzie mogą ubrać się w barwy biało-czerwone, które są symbolem oczywiście przede wszystkim naszego kraju, ale też takim sportowym symbolem zwycięstwa. Bo jeżeli ktoś jest w barwach narodowych, to znaczy, że jest w kadrze narodowej, że był na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, że stanął na podium. Pewnie w jakimś tam stopniu to też jest takim symbolem tych biegów niepodległościowych, których... Że jest to duma z pochodzenia, prawda? Dumy z pochodzenia, jesteśmy dumnymi Polakami, to manifestujemy. No i też powtórzę ten banał, ile ludzi, tyle powodów, dla których to robią. Natomiast jak się patrzy na media społecznościowe, widać z jaką atencją ludzie pokazują te zdjęcia, jak są strasznie dumni, że wzięli w tym udział. Często w tych biegach biorą udział ludzie, dla których to jest jedyny start w roku. Są aktywni i nie mają potrzeby rywalizowania, natomiast tutaj przychodzą nie rywalizować, tutaj przychodzą jakby manifestować swoją przynależność do tego kraju, do tego miejsca, do tej kultury. Słuchają nas również tacy słuchacze, którzy nigdy w biegach niepodległości nie brali udziału, opowiedzmy o tej otoczce, o odśpiewanym hymnie, o tym, że część biegaczy jest ubrana w białe, część w czerwone koszulki, tworzą taką ruchomą biało-czerwoną flagę. To sobie szybko państwo wyobraźcie sportowców, którzy stoją na najwyższym stopniu podium. Wyobraźcie sobie siebie, którzy słuchacie tego hymnu, jako kibice na przykład. To będąc na takim biegu niepodległości, stojąc wśród tych tłumów na sportowo ubranych ludzi, słyszycie ten hymn i są to dokładnie takie same emocje. Łzy są naturalną jakby częścią tego elementu. Widać, no panowie się troszeczkę krępują tych łez, ale to potwierdza, że jednak ta atmosfera udziela się wszystkim. I na zakończenie jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, przy okazji takiego biegu niepodległości robimy coś dla siebie. A po drugie, tutaj nie sposób uciec od takich porównań, że tam po prostu jest spokojnie. No to dla mnie to jest takie oczywiste i pewnie to jest oczywiste dla wszystkich. Jednoznacznie pozytywnie, tak. No zdecydowanie, to tam jest jedna wielka pozytywna energia uśmiechniętych ludzi. Dosyć często również widać, że to są biegi takie pokoleniowe, biegają rodzice z dziećmi. Oczywiście są limity, ale tam, gdzie nie ma tych limitów, ojcowie najczęściej, widać wyraźnie, że bierze udział w tym dwa pokolenia biegaczy, bo biegną koło siebie i widać jakby tą różnicę wieku. No i są też biegi dzieci często towarzyszące tym biegu niepodległości. I są biegi dzieci, najpierw biegają dzieci, również w tych barwach, również ubrane, również czujące ducha tego biegu. Warto naprawdę, jak nie pobiec, to przynajmniej przyjść i zobaczyć, jak to wygląda od środka. A może jednak pobiec, proszę państwa, jeśli nie w tym roku, no to może za rok. Od jutra trzeba by zacząć się przygotowywać i ćwiczyć. Z mistrzem Europy w biegu na 400 metrów przez Płotki Pawłem Januszewskim rozmawiał w Trójce Krzysztof Łoniewski. Za 18 minut będzie 14. Nie mam na wieczność żadnego z dni, tylko kroki na drodze, którą można iść. Ze wszystkim chciałem zdążyć już w końcu, po cichu czas odmierzył to, kim miałem się stać. Dziś wiem, niektóre marzenia zbyt szybko stają się prawdą.

Jak Państwo świętują 11 dzień listopada, 227 to nasz numer telefonu, przypomnę. A jak Święto Niepodległości spędzają obcokrajowcy, którzy mieszkają w naszym kraju? Coś na ten temat wie Józef Niewiarowski. Jak spędzisz Święto Niepodległości? Będę grał w League of Legends. Skąd jesteś? Z USA. Wy także macie takie święto. Tak, to ważny dzień, jednak dla mnie to dalej oglądanie fajerwerków. Ja prawdopodobnie zostanę w domu. Powiedziano mi, żebym nie wychodził. Może być niebezpiecznie. Pewnie pójdę do fryzjera i wrócę do domu. Pospacerujemy i tyle. Studiujemy na Uniwersytecie Warszawskim. Pójdziecie na jakąś imprezę? Nie, po prostu zostaniemy w domu. Odpoczniemy, spędzimy czas z rodziną. A co wy, drodzy cudzoziemcy, z tym zostawaniem w domu? Dopowiem, że dzisiaj po 17 zapraszamy do Trójki. Będzie o francuskich obchodach zakończenia pierwszej wojny światowej. Oficjalne uroczystości na Polach Elizejskich i pod Łukiem Triumfalnym mają miejsce. Więcej na ten temat Piotr Łodej i jego goście na pewno. Za 9 minut będzie 14. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. I jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem. Ja taka sama. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask. Pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. I jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem. Ja taka sama. Właśnie przed chwilą ruszył Marsz Niepodległości z Ronda Dmowskiego w Warszawie. Więcej na ten temat usłyszą Państwo w serwisach Trójki, a najbliższy już za 7 minut o 14. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie.